yen klopo sing tak tandur wis tukul godhonge sedi janur. Janur sing semamper ana ning ngarep omahmu. Nanging nyatane sing ngandeng kowe dudu awakku, Mas. Wis dik, lilakno Kang Mas. Kang Mas ngerti rasa tresnamu. Nanging arep piye meneh? Kabeh iki wis dalane. Kang Mas lunga dik. Aja, Mas. Kang Mas lunga dik. Aja.